आज नंबर 2 से देखते हैं। وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا। और यतीमों को इनके माल वापस कर दो और इनकी किसी अच्छी चीज के बदले इन्हें घटिया चीज न दो, न ही उनका माल अपने माल में मिलाकर खुद इससे खाने की कोशिश करो, ये बड़े गुनाह की बात है। यहाँ से अब हकूक की बात शुरू होती है। इस आयत को समझने से पहले इसके तनाजर को समझना जरूरी होगा। जैसा कि सूरत के इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज देखी थी कि सूरत नहीं है और मदनी पीरियड के बिल्कुल कुछ शुरू के सालों में हुई, कुछ आयात ऐसी हैं कि जिससे मिलेगा कि ये सन 5 हिजरी तक भी रही, लेकिन अमूमी हिस्सा इसका शुरू में हुआ और खास तौर पे गज़वे उहद के बाद। गज़वे उहद में 70 सहाबी शहीद हुए, कैदी हुए। जो ही इतने लोग किसी सोसाइटी से निकल जाएं, उसके साथ कई और मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहला मसला तो शोहदा की तदफीन का था, कफन दफन का था, कैसे कहाँ क्या होगा। फिर जब इन चीजों से निबट चुके तो उसके बाद फिर कुछ मुआशरती मसाइल सामने आए, और वो मसाइल क्या थे कि उनकी बेवा यानी खवातीन, उनका क्या हो, उनके हकूक, फिर उनके छोड़े हुए बच्चे जो यतीम थे उनके साथ क्या हो। तो उसके बारे में इस सूरत में कसरत से रहनुमाई मिलती है। जितनी भी यतीमों और बेवाओं की बात है वो इससे हमें मिलती है कि अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर कई जगह पे इनका जिक्र किया। बाकी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि जब कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देता है, अपनी जान देता है, तो एक तो उसको अजर मिलता ही है, उससे इस्लाम को सरबुलंदी मिलती है, लेकिन उसकी जात से फिर बाद में अल्लाह ताला कई और चीजों को भी लोगों के फायदे की कर देता है। जिस तरह के यहाँ भी ये मसाइल पेश किए गए, और उससे फिर क्यामत तक के लोग जो हैं वो अपने लिए रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। तो यहाँ जो बात है, वआतुल यतामा अमवालहुम, और यतीमों को उनके माल दो। यतीम कौन होता है? या तामीम इसका रूट है युतम से। युतम के दो मानी होते हैं, अकेला होना और देर से मिलना। हमारी इस्तलाह में यतीम कहते हैं उस नाबालिग बच्चे को जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। दो चीजों के साथ यतीमी खत्म होती है, एक बलूगत और दूसरी लड़की की सूरत में शादी। लड़के की यतीमी की हालत कब खत्म हो जाती है? जब वो बालिग हो जाए, पिबिटी की एज पे आ जाए, कमाने के लायक हो जाए, नफे नुकसान का उसको अपने पता चल जाए। और लड़की की बलूगत कब खत्म हो जाती है? जबकि उसकी शादी हो जाए, उसका शोहर उसकी टेक केयर करने के लिए अब तैयार है, और दिस एंड दैट। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ बूढ़ा बाबा भी यही आवाज लगाता है कि बूढ़े यतीम फकीर को दे दो, तो बुढ़ापे के साथ यतीमी का ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद ये जो दो लफ्ज मैंने आपके सामने रखे कि युतम के दो मानी है, अकेला होना, आइसोलेटेड होना, तो इसे है। अमूमन देखिए कि वो बच्चे जिनके माँ बाप या दोनों में से कोई एक नहीं रहता, वो सोसाइटी से कटे कटे रहते हैं, अलग रहते हैं। जितनी मर्जी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन एक फैक्ट है कि जब माँ बाप नहीं रहते ना, तो उन बच्चों को भी कुछ ज्यादा मोहब्बत से नहीं पूछता। पूछेगा भी तो हमदर्दी के जज्बे पे, रहम पे, जवाबदेही के एहसास से, फलां क्या कहेगा इस सोच से। लेकिन एक जो अंदर की मोहब्बत फूटती है ना बहन की गोद में बच्चे को देख के, जब भाई के कंधों पे बैठे हुए बच्चे को देख के जो मोहब्बत फूटती है ना, वो खुदा ना खास्ता उनकी वफात के बाद बच्चों से नहीं उठती। रहम का जज्बा आने लगता, अकेला फील करते हैं ऐसे लोग, अपने आप को अलग महसूस करते हैं। कटे कटे रहते हैं, उनको लगता है कि अब हमारे लिए हर जगह जाना जरूरी नहीं और हम जा भी नहीं सकते। हालांकि यतीमी को बुरी चीज नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम को भी लोग दुर्र यतीम कहते हैं, दुर मोती को कहते हैं, सीप में मोती बनते हैं ना, तो जिस सीप में एक ही मोती बने उसे दुर्र यतीम कहते हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपका कोई भाई बहन भी नहीं था। और इसी तरह दूसरा जो लफ्ज यतम है उसका मानी होता है देर, देर से मिलना। तो इसकी भी वजह यही बनती है कि अक्सर यतीम को भलाइयाँ देर से मिलती हैं। सबसे आखिर में जब सबको मिल गया तो आखिर का फिर इसको दे दो, इसको कौन पूछेगा? उसकी आंखों में एक सवाल उठेगा तो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ले लो ना, अच्छा है ये भी। ऐसे दिलसोज मंजर कई दफा आपने देखे होंगे, देखे होंगे शायद महसूस नहीं करते, लेकिन कुरान आपको एक दर्द भी देता है कि जिससे आप इंसानियत को सिर्फ ऐसे ही नहीं देखते बल्कि आप इबरत की निगाह से देखते हैं। तो यहां से अब यतीमों के हकूक शुरू होते हैं, और मुआशरती इस्लाह में सबसे पहली इस्लाह की जो कोशिश की गई वो इस फील्ड में की गई। क्यों? कि जब किसी मुआशरे में कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको बचपन से ही अलग कर दिया जाए और उसकी शख्सियत को मसख कर दिया जाए, तो वो बड़े होने के बाद एक अच्छी पर्सनैलिटी में डेवलप नहीं होता, और इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं और यतीम का सरपरस्त जन्नत में इस तरह होंगे, फिर आपने अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली जरा खोल कर इशारा किया। सही बुखारी की रिवायत है, जैसे वी का निशान बनाते हैं ना अक्सर लोग विक्ट्री के हिसाब से, इसी तरह एक और रिवायत से भी आता है कि वो घर जिसमें कोई यतीम पले और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो वो घर सब घरों से ज्यादा अच्छा घर है। अरब के अंदर जहां दूसरी खराबियां थी इस्लाम से पहले, वहां यतीमों के हकूक भी पामाल होते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वा आतुल यतामा, और यतामा यतीम की जमा है, अमवालहुम इनके माल, और क्या ना करो, वला ततबद्दलुल खबीस, और ना तुम तब्दील करो, ना तुम बदलो नापाक को पाक से। ये दूसरी चीज है, वो कैसे कि उनके माल को अच्छे माल को खराब माल में ना बदलो। मसलन कहीं कोई चीज बट रही है, कुछ हिस्सा यतीम का है कुछ दूसरों का है, ऐसा ना करो कि सब खराब और दीमक ज्यादा चीजें यतीम के माल में डाल दो सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए, बल्कि अच्छी चीज दो। बस दफा जब बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप का इंतकाल होता है तो चचा ताया और इसी तरह जो ऊपर के रिश्तेदार होते हैं वो जामिन बन जाते हैं भाई की जायदाद के। अब होता क्या है कि भाइयों का बिजनेस इकट्ठा था, तसव्वुर में करें तीन भाई हैं, बिजनेस सबका इकट्ठा है, बराबर की पार्टनरशिप थी, एक भाई भाई का इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हुआ, उसके पीछे एक बेटा था, बेटा अभी 7-8 साल की उम्र का, बहुत नफा नुकसान नहीं पता। अब ऑब्वियसली वो बेटा अपने बाप की जगह पे आ जाता है और उसको वो माल मिल जाएगा। अब जब बंटवारा हो तो वो कहें कि ये तो बच्चा है ना, कोई भी चीज का वो काम करते थे, मिसाल है कि वो लकड़ी का काम करते थे, तो जो निशान ज्यादा पीसेस हो, गीली हो चुकी, बारिश में भीग चुकी, पतली चिरी हुई कम कीमत की, वो लकड़ी तो कर दें सारी यतीम बच्चे के साथ और खुद रख लें अच्छी, ये जायज नहीं है। बकरियां हैं किसी की, अच्छी अच्छी बकरियां मोटी ताजी खुद रख लें और उसको दे दी, ये ना करो। बाज दफा कुछ चीजें भी ऐसी होती हैं कि जो बच्चा इस्तेमाल नहीं अभी कर सकता तो उसको अगर रख लिया जाए तो बाद में वापिस करेंगे उसी हाल में। बाज दफा लोग अमानत के तौर पर रखवा देते हैं चीजें, सरपरस्त के पास कि आप इसको रख लें और जब बच्चा बड़ा होगा तो इसको आप दे दीजिएगा। तो वो ये कर सकता है कि चलो भाई उसकी चीजें तो इस्तेमाल कर ली, जब बड़ा हुआ तो सस्ती कीमत की वैसी चीजें खरीद दी। ये सारी वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, अल्लाह के तकवे से है। जब दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होता तो इंसान इंसानों के साथ अपना मामला जाती मामला समझता है। लेकिन तकवा का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान बंदे के मामले को अपना मामला नहीं बल्कि अपना और रब का मामला समझ जाता है। अगर ये चीज आप लिख लेना तो बहुत ही ज्यादा मुआशरती ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। और सूरत निसा में चूंकि बहुत दफा इस पे बात होगी तो एक असूल जहन में लिख लें कि जब इंसान अपना मामला किसी बंदे के साथ समझता है तो जुल्म का डर भी है, ज्यादती भी हो सकती है और हक तलती है। लेकिन जब बंदा अपना मामला बंदे का नहीं बल्कि रब के साथ मामला समझ ले, मसला अगर एक बच्चा है यतीम उसके साथ अपना मामला समझेंगे तब इंसान के साथ समझेंगे, लेकिन अगर तकवा आ जाता है तो आप उसको फिर उस यतीम बच्चे का मामला नहीं समझते, आप अल्लाह और अपना मामला समझते हैं कि अगर मैंने इसकी कोई इस पे कोई ज्यादती की तो अल्लाह ताला मुझे भी पूछेगा। माँ बाप नहीं रहे तो क्या हुआ, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब तो मौजूद है। इसीलिए फरमाया कि बगैर किसी कमी के बगैर किसी खयानत के उनके माल उनको वापस कर दो, आपस में इसलिए ना मिला लो कि बाद में उनको दे ना सको। क्योंकि आप देखिए कि जब चीज दूसरी चीज के साथ मिल जाती है ना तो फिर वो दूसरों को नजर नहीं आती, छुप जाती है, मिक्स हो जाती है। मसलन अगर दूध है, खालिस दूध बकरी का निकला वो यतीम का था, आपने अपने पतीले में दूध डाला उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, बाद में जब मांगा इसका कितना था आधा निकाल के दिया, तो असल में आपने साथ आधा पानी भी तो दे दिया ना। ये ट्रिक्स होते हैं, लोगों की नजरों में आप पारसा बने रहे लेकिन छुपे हुए धोखे देते रहे। तो कहा याद रखना कि इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह की नजर तुम्हारी गर्दनों पे है, किधर गर्दन मोड़ते हो। इसी सूरत निसा ही की आयत नंबर 10 में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस चीज की वईद भी दे दी कि वो लोग जो यतीमों के माल खाते हैं वो कैसे हैं कि जैसे अपने आप पेटों में आग डालते हैं। इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारो, कि जो लोग जुल्म के साथ यतीमों का माल खाते हैं वो गोया के अपने पेटों में आग डालते हैं और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में जाएंगे। तो लिहाजा इस मौजू पे बहुत ही ज्यादा डरने की जरूरत है, और जब बंदा डर जाता है तो अल्लाह ताला फिर उसको तौफीक भी दे देता है कि वो अच्छे काम भी करे। और ये चीजें तभी आती हैं जिंदगी में जब शऊर जिंदा होता है। फिर तीसरी चीज, वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, उनके मालों को अपने मालों में मिलाने की कोशिश ना करो, और को मिलाने की बजाय खाने की कोशिश ना करो। आप देखेंगे कि जहां भी माल का जिक्र आता है साथ ही खाने की बात आ जाती है, हालांकि सारा माल खाया तो नहीं जाता। और क्या ये हुक्म सिर्फ खाने पीने से मुतल्लिक है, तो ये बात नहीं है। इसकी दो तीन वजूहात होती हैं कि इनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना खा जाओ। बजाहत ऐसे लग रहा है कि माल को खा रहे हैं, नोटों को खा रहे हैं, आप कॉइन्स को खा रहे हैं, हकीकत में कोई कॉइन्स को नहीं खाता, हकीकत में कोई भी माल को नहीं खाता। फिर क्यों कहा जाता है बार बार कि खा लो? इसकी वजूहात आपके सामने, दूसरी वजह तो इसकी ये है कि अमूमन इंसान माल का कसीर हिस्सा खाने पीने पे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा होता है ना, और खास तौर पे तो हमारे कल्चर में जहाँ जीते ही खाने के लिए हैं, खुशी है तो खाने से, सैड है तो खाना है, दिल घबरा रहा है तो कुछ खा लो, सर में दर्द है तो कुछ खा लो, थक गए तो कुछ खा के फ्रेश हो जाओ, बहुत खा लिया है तो अब और हजम करने के लिए कुछ और खा लो। ये एक हमारा कल्चर है, किसी को खुश करना है तो उसको खिला दो, किसी को नाराज करना है तो उसको ना खिलाओ। तो अमूमन खाना बड़ा अहम होता है। दूसरी एक और वजह क्या है कि खाना जिस्म के अंदर मिक्स हो जाता है, अब जो खाते हैं ना, चंद घंटे के बाद उस खाने का असर आपके एक एक सेल के अंदर चला जाता है, ब्लड की शक्ल में रोटेट होता है। बिल्कुल इसी तरह ये बात की गई कि खाने से मतलब क्या है, कि अगर तुमने किसी के माल को नाहक तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो इसका असर तुम्हारे रगो रेशे में पड़ जाएगा, तुम बच नहीं सकते, कहां से कहां जाओगे। एक तरफ यतीम का वली बनना बड़ी नेकी का काम है, आपने इतनी खुशखबरियां दी, लेकिन बाज दफा यतीम का माल इम्तिहान का बायस बन जाता है, क्योंकि बेचारा वो तो पूछ नहीं सकता, मुतालबा कर नहीं सकता। यहाँ अल्लाह ताला ने इस खामोश झगड़े को निपटाया है और उसका हक दिलवाया जो अपने लिए बोल नहीं सकता, और यही है अल्लाह की शान, लोगों के हकूक दिलवाता है जो लोग अपनी बात कह भी नहीं सकते। वो जानवर जिनको हम बेजुबान कहते हैं, उनके हकूक तक अल्लाह ताला ने दिलवाए। वो जमीन के टुकड़े जो बोल नहीं रहे आज, उसके लिए भी कहा कि नरमी से चलो। अल्लाह ताला का दीन कितना प्यारा है। मैं जब इस लेसन की तैयारी कर रही थी और आगे विरासत की भी आयतें आएंगी, तो मैं सोच रही थी कि इस्लाम से ज्यादा भी कोई खूबसूरत दीन हो सकता है। ये तो वो दीन है जो दिल के रास्ते अंदर जाता है और दलील के साथ समझ आता है, हर चीज की रीजन, हर चीज की विजडम। ये अगले लेसन आप देखिएगा कि आपको ऐसे लगेगा कि आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर किसी नॉन मुस्लिम के सामने रख दिया जाए इस दीन को खोल के, तो हो नहीं सकता कि वो माने ना, शर्त यह है कि दिल में तासुब ना हो। एक एक चीज, एक एक बात रख दी। सिर्फ विरासत का मसला अगर ये नॉन मुस्लिम के सामने शेयर कर लिया जाए ना, कि देखो हमारा दीन ये कहता है, अब तुम लाओ इससे बेहतर कोई तरीका, और मुकाबले पे लेंगे कि कोई भी सामना नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस क्या है कि जब हम खुद इस दीन को नहीं समझते, तो फिर हम दूसरों को भी कैसे देंगे। तो यहाँ जो बात आ गई कि यतीम के माल को ना खाओ, अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम कर दिया, अपने साथ ना मिलाओ, छोटे बच्चों को दे दोगे तो माल जाया हो जाएगा। और तीसरी चीज फरमाई कि इन्नहु काना हुबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुना है। खूब का लफ्ज, जैसे कि लफ्जी वजाहत में बात हुई थी, हा वाव बाव से है, हा वाव बा हबशी जबान का लफ्ज है, हिब्रो, डांट के लिए आता है। हर फेल जिसका अंजाम बुरा हो, आइली यानी खानदानी जिंदगी में एक दूसरे के हकूक न देने को हुब कहते हैं, यानी अमूमन इसका ताल्लुक खानदानी बुनियादों पे होता है और इंसानों के ताल्लुकात के। देखो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में बता दिया कि तुम इसको ऐसा न समझो कि ये कोई छोटी सी चीज है, ये तुम अपने पेट में आग के टुकड़े भर रहे हो, उसको मत दबाओ, उसको मत प्रोसेस करो। यतीम को दबाना इंसान को आसान लगता है, आप देखिए कि इसकी कुछ वजूहात समझ आती है ना, क्यों इंसान यतीमों के माल को बहुत आराम से ले लेता है, इसलिए कि अल्लाह का खौफ नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता। इसी तरह दिल सख्त होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरा दिल सख्त है, मुझे कोई इलाज बताइए। तो आपने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरो। अल्लाह अकबर, यतीम के सर पर हाथ फेरने से दिल नरम होता है। कुछ और काम भी आपने करने को कहे, लेकिन यहाँ देखिए कि अगर किसी को अपना दिल नरम महसूस हो, सख्त महसूस हो, तो वह यतीम के साथ मामला करे। एक रिवायत में आता है कि सर के ऊपर जितने बाल हैं, हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह ताला उतने गुनाहों को मिटा देता है। और सूरत माउन में तो आप पढ़ते हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन व यदउ अल्यतीम, क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है जो रोजे जजा को झुठलाता हो और यतीम को धक्के देता हो और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। ये संगदिली है। अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को जो यतीम के साथ बुरा सलूक करे, आखरत को झुठलाने के बराबर करार दे दिया। इसी तरह अबू हुरैरा की एक रिवायत, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत लाते हैं कि सात गुनाहों से बचो जो कबीरा है, یعنی موبقات کا لفظ آتا ہے، روایت کرنے والے، تباہ کرنے والے سات گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک گناہ کیا ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ، ناک اور نتھنوں سے آگ نکلتی ہوگی، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کسی یتیم کا مال کھایا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تو ایک شخص کے اونٹ ہونٹ اونٹ کے طرح سے، جیسے اونٹ کے موٹے موٹے ہونٹس ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے اور آگ منہ کے اندر سے نکل رہی تھی. پوچھا گیا یہ کون شخص ہے، تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے تھے. اسی طرح ایک شخص کے پاس یتیم کا مال تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو کام میں لاؤ، ایسا نہ ہو کہ زکات ہی اس مال کو کھا جائے. یعنی بعض لوگ صرف دیتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ ساری ختم ہو جائے گی، تو یتیم کے مال کے معاملے میں انسان کو بہت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص کے پاس یتیم کی کفالت تھی تو کہنے لگا اللہ کے نبی وسلم میں سے کیسا سلوک کروں، بچہ ہے، ظاہر ہے اس بچوں کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے بچے کو مارتے ہو؟ کہا مارتا ہوں. کیا اس کو سمجھاتے ہو؟ کہا سمجھاتا ہوں. تو کہا تم اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، یعنی ادب سکھایا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ ایک اونٹنی میری بھی ہے اور یتیم کی بھی ہے، میں اپنی غریبوں کو دودھ دھونے کے لیے دیتا ہوں، تو کیا میں ان کی اونٹوں سے دودھ لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے اجازت دی. یہ امام مالک اس روایت کو لائے ہیں. تو بات ساری جمع کر لینا تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، خواہش کیا ہے. تم اگر اچھی نیت سے کرتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یہ بھی نہیں کہ ان کو بگاڑ دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ ان کو ایک ناسور بنا لیا جائے، کبھی ڈانٹا ہی نہ جائے تاکہ زندگی میں کبھی ذرا سخت بات ہو تو وہ رونے ہی لگ جائے. بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھو. یعنی میری نظر میں کسی یتیم یا مسکین یا لے پالک یا منہ بولے بچے کو آپ نے اگر پالنا ہے تو اس کی پیک کیا ہے کہ اس بچے کو جوان ہونے تک بھی ایک لمحے کے لیے احساس نہ ہو کہ میں ان کا بچہ نہیں ہوں، پتہ ہی نہ چلے، بس جیسے اپنے ہیں ویسے اپنے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ہم کچھ کو اس لیے بھی معصوم بنا دیتے ہیں کہ بار بار کہہ کہ نہیں اس کو نہیں ڈانٹنا، اس کو نہیں کہنا، یہ ایسا ہے نہیں دیکھو، اور بار بار اس کے سامنے کہتے ہیں دیکھو اس کو نہیں کہنا اس کا دل دکھے گا. آپ کی یہ بات بھی اس کا دل دکھا سکتی ہے. ہم کیا کریں؟ میں سوچ رہی تھی کہ اب سورت نساء انشاء اللہ تعالی ہم نے اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو جو بات پڑھتے جائیں اس پہ کہیں نہ کہیں عمل ہو. تو ایک چھوٹی سی عمل کی بات ابھی اس آیت کے ساتھ ہی ہم سب کمٹ کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے تو اپنا احتساب کر کے دیکھ لیں ہمارے خاندانوں میں کتنے یتیم ہیں. ڈائریکٹ بھی ہمارے خاندان تعلق ہو سکتا ہے، انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. کب آخری بار ہم نے ان کو فون کیا تھا؟ کب آخری بار ہم نے ان سے محبت کی بات کی تھی؟ کب آخری بار ہم نے ان کو تحفہ بھیجا تھا؟ کب آخری بار ہم نے ان کے لیے سوچا تھا؟ وہ کون سا دن تھا کہ جب ان کو محسوس ہوا ہو کہ ہم دور بیٹھ کے بھی ان کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم تو اتنے مصروف ہو گئے، ہمارے تو اپنے بچوں کے تقاضے اتنے بڑھ گئے کہ پرواہ ہی نہ رہی کہ کون جیے اور کون مرے، کس کا کیا حال ہے، کون کس حال میں جی رہا ہے، کون کس حال میں مر رہا ہے. کیا ہم پہ یہ فرض نہیں ہے؟ کیا کل ہم سے اللہ تعالی نہیں پوچھے گا؟ ہم اپنے لیے کمٹمنٹ کریں گے کہ اپنے خاندان کے کم از کم 5 یتیم بچوں کا حال پوچھنا ہے، اور حسب توفیق ان کی مدد کرنی ہے. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. بعض دفعہ پوسیبل ہوتی ہے صرف سستی کی وجہ سے، بعض دفعہ دل میں ان کی محبت ہوتی بھی ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، اہمیت نہیں سمجھتے. کسی بھی چیز کو جب ہم اہم نہیں سمجھتے نا تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ آگے اب پھر مزید بات ہے کچھ اور وضاحت کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تقولوا. اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو، تین تین، چار چار تک نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں ہوں. ایک آیت ہے، اس میں ہم توجہ طلب باتوں کو دیکھیں گے. پہلی چیز، یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ کیا ہے. دوسری چیز، شادی کے لیے پسندیدگی کی کیا اہمیت ہے، پسند کی شادی آپ اس کو کہہ سکتے اپنے لفظوں میں. تیسرا مسئلہ اسے ایک آیت میں آئے گا کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں انصاف نہ کرنے کی سزا کیا ہے، اور پھر مختصراً ہم دیکھیں گے کہ لونڈی یا کنیز کی کیا حیثیت ہے. سورت نساء کی ایک خوبی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی ممتاز کرتی ہے اس کو باقی سورتوں سے، اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر پانچ پانچ چھ چھ مکمل موضوع چلتے ہیں. یعنی ایک ایک لفظ کے اوپر آپ ایک ایک پوری بات کر سکتے ہیں، ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، ایک پورا درس تیار ہو سکتا ہے، ایک حکم سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اسی کو سمجھنے کا نام تفسیر ہے، اور ہم سب یہاں اسی نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے. تو چلیے ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پہلے کی آیت کب اور کس حالات میں اتری، اور پھر اس سے عمل کی باتیں کیا ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو. کن کو ڈر ہو؟ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں کو کہتے ہیں، خاص طور پہ جو کوئی والی ہے. یہاں خِفْتُمْ میں اس کی دو تین طرح سے تفسیر ہوگی. پہلے میں ایک سمپل سے وے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور جب تک ضمائر ٹھیک نہیں لگیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو. کون ہے؟ ولی، یعنی باپ کے بعد جو شخص اس بچی کا وارث بن جائے. کس بات سے ڈرو؟ کہ اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. تو کیا کرو؟ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تو پھر نکاح کر لو دو تین یا چار میں سے جو تمہیں پسند آئے. ہوا کیا تھا کہ جب جنگ ہوئی بہت سارے لوگ مارے گئے، بیوائیں ہو گئی، بعض میں ایک سے زیادہ بیویاں بھی تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کیا کیا جائے اور ان بیواؤں کا کیا کیا جائے. تو ایسے وقت میں یتیم بچے کو پالنا ایک امتحان تھا. اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک حل دیا، اور وہ کیا؟ کہ تم ان یتیم بچوں کی ماؤں سے نکاح کر لو، تم دوہری نیکی کے مرتکب ہو جاؤ گے، یتیم کو پالنے کے اور بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، تو اس کے لیے رخصت دے دی کہ فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، کوئی بات نہیں، اس صورت میں تم دوسری شادی بھی کر لو، اگر دو پہلے ہیں تو ایک تیسری بھی کر لو، تین ہے تو چوتھی تک بھی کر لو. ایک حل نکالا گیا. ہم جب اسلام کے نام پہ ایک سے زیادہ شادیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ اس آیت کو اس کے ٹیکس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چاہوں گی کہ پہلے اس سے ریلیٹڈ چند حدیث آپ کے سامنے رکھوں، پھر انشاءاللہ تعالی بات زیادہ واضح ہوگی. کہ یتیموں کی بات پیچھے عام تھی، لیکن یہاں خاص طور پہ یتیم لڑکیوں کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ عموماً لڑکی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ضرورت رکھتی ہے اس بات کی کہ کوئی اس کا ولی بنے، اور وہ ولی قریبی رشتہ داری ہوتے تھے. क्योंकि विरासत में भी वली और यतीम लड़की का इश्तराक मुमकिन है। अब जब ये बच्ची जो किसी की किफालत में होती, जब वो जवान होती, तो तीन सूरत हाल पेश आ सकती थी। एक ये थी कि लड़की खूबसूरत ना हो और वली के दिल में उसकी मोहब्बत भी, और वो महज इस लालच से उससे निकाह कर ले कि इसका वर्षा माल जो है उसका वो हाथ से निकल जाएगा। ऐसे करते थे, लड़की पसंद ना होती, कोई उसका जोड़ भी ना बनता, लेकिन इस डर से कि कहीं इसका माल अलग बाहर ना चला जाए, तो वो क्या करते कि उसे या तो अपना निकाह कर लेते, और खुद ना करते तो अपने बच्चे का कर देते। लेकिन लड़की पसंद ना होती, ये उस पर जुल्म होता। ये पहली सूरत थी। दूसरी सूरत लिखिए कि लड़की खूबसूरत भी होती, साहिबे जायदाद भी होती। अब इस सूरत में वली इससे निकाह कर लेता, मगर जितना हक मेहर उससे दूसरों से मिल सकता था, इसे इससे बहुत कम देता। ये दूसरी सूरत ही, तो इस तरह माली तौर पे उस लड़की पे जुल्म होता था, और वली यानी कोई दूसरा शख्स इस वली की मौजूदगी में फिर इसे निकाह भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वली खुद चाहता था उसे निकाह करना। ये भी जुल्म था। अल्लाह ताला ने इन नाइंसाफियों का फैसला कर दिया इस आयत में। दो रिवायात आती हैं इसके शाने नजुल में। पहली रिवायत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है, सही बुखारी में। फरमाती है कि एक शख्स एक यतीम लड़की की परवरिश करता था। इसने सिर्फ इस गर्ज से इसके साथ निकाह कर लिया कि वो एक खजूर के दरख्त की मालिका थी, वरना इसके दिल में इस लड़की की कोई उल्फत न थी। इसके हक में यह आयत नाजिल हुई। और इस हदीस के रावी हैं इब्ने जुरैच, वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि वो लड़की दरख्त और दूसरे माल असबाब में इस मर्द की हिस्सेदार थी, यानी वही जो पर बात थी शराकत की, दोनों बातें मिलती थी। तो इस पे भी अल्लाह ताला ने यही बात कह दी कि वइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा, अगर तुम यतीम लड़कियों से इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि तुम उनसे ना करो। इसी तरह एक दूसरी रिवायत सही बुखारी ही में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाते से है, अपने भांजे बहन के बेटे जो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अस्मा के बेटे थे, और बाप इनके जुबैर थे जो नबी सल्लम के फूफीजाद भाई थे। उन यानी हजरत आयशा के भांजे उरवा ने इनसे इस आयत का मतलब पूछा, कितना खुशबख्त है भांजा और कितनी खुशबख्त है खाला। अल्लाह करे कि आज भी ऐसे ही रिश्ते कायम हो कि खाला भांजा बैठे और दीन की बातें करें, अल्लाह के नबी की बातें करें। और आप देखिए कि यहाँ औरत से एक मर्द इल्म ले रहा है। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में ये बात मायूब नहीं समझी जाती थी, क्योंकि दिल साफ थे, नजर मकसद पे थी, काम पे थी। लेकिन जब दिल गंदे हुए, इर्द गिर्द गंदा हुआ, तो इस पाकीजा मसले को और इस पाकीजा रिश्ते को भी हमने एक गलत अंदाज में सोचना शुरू। बहरहाल उरवा ने पूछा कि इसका मतलब बताइए, और यहाँ से हजरत आयशा का फहम और फरासत भी देखिए कि कुरान की तफसीर तक लोग उनसे आके पूछा करते थे। हालांकि कितने सहाबे मौजूद थे, लेकिन एक औरत को अल्लाह ताला बाज दफा वो इल्म और वो समझ दे देता है जो बहुत सारे मर्दों में नहीं होती। और दूसरी वजह क्लोज एसोसिएशन भी थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला आपके घर में रहती थी, और जो शख्स कि जितना किसी के करीब रहता है वो उसकी बातों को उतनी अच्छी तरह समझता है। जब उन्होंने मतलब पूछा तो कहने लगी, भांजे इस आयत का मतलब ये है कि एक यतीम लड़की अपने वली की परवरिश में हो और तरके की रूह से इसकी जायदाद में हिस्सेदार हो, और वली को इसका माल और जमाल यानी खूबसूरती पसंद आ जाए, मगर वो इसे इतना मेहर देने पर तैयार न हो जितना दूसरे लोग देते हैं, तो वो इससे निकाह न करे। हाँ, अगर इतना दे दे तो फिर निकाह कर सकता है, वरना वो इनके अलावा दूसरी औरतों से जो इन्हें पसंद हो निकाह कर ले। और चार तक ऐसी बीवियों की इजाजत दी गई। तो ये थी दूसरी सूरत। इसी तरह एक तीसरी सूरत जो होती थी कि लड़की ना खूबसूरत होती ना साहिबे माल होती, इस सूरत में वली को इससे निकाह करने की कोई दिलचस्पी ना होती। तो यहाँ फिर दोबारा दोहरा देती हूँ, शायद कोई बात आपकी मिस हो गई हो। वलियों ताब है, तुम इंसाफ ना कर सको। जुल्म की या नाइंसाफी की तीन किस्में थी उस दौर में। पहली सूरत ये थी कि लड़की खूबसूरत तो नहीं होती थी लेकिन माल वाली होती थी। माल को पाने के लालच में बली उससे खुद निकाह कर लेता, बाद में उसके साथ अच्छा ताल्लुक ना रखता। दूसरी सूरत थी, लड़की खूबसूरत भी होती माल भी होता, शादी तो कर लेता लेकिन जितना हक महर देना चाहिए था उतना ना देता, ये माली ज्यादती थी। तीसरी सूरत ये थी कि लड़की ना खूबसूरत हो ना साहिबे माल हो। इस सूरत में वली को इससे निकाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इसी बात का जिक्र कर दिया। अब बात करते हैं आगे, फन के हो माता बलको, बस रो जो तुम्हें अच्छी लगे। माँ ताबा का लफ्ज, ताबा तीबू तैयब, ये सब एक ही तरह की चीज है। खुशी, दिल के साथ, दिल की खुशी के साथ किसी काम को करना, अच्छा लगना किसी चीज का। इस लफ्ज से शादी के मौके पे फरीकैन, फरीकैन कौन होते हैं, लड़का और लड़की, इनकी खुशी शामिल है। यानी शायद के इस लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज, माता बलकुम, तुमको जो अच्छी लगे औरतों में से, इससे उनकी खुशी शामिल है। ये नहीं मुराद के लड़का जहां चाहे बात शुरू कर दे, बल्कि जहां रिश्ता हो रहा है, करीब है कि अब किसी भी वक्त हाँ हो जाएगी, तो उस वक्त इस चीज को देखना और कंसिडर करना लाजिम है कि लड़का लड़की को पसंद करता है, चल सकता है मामला, और क्या लड़की इस तरह के लड़के से रह सकती है, इसकी इजाजत है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि माँ ताबा से जज्बाती वाबस्तगियां मुराद नहीं है। शादी से पहले 3-4 साल के ताल्लुकात मुराद नहीं है, डेटिंग मुराद नहीं है, होटलिंग मुराद नहीं है, आधी आधी रात तक टेलीफोन पे बातें करना मुराद नहीं। एतबार से चैटिंग करना मुराद नहीं है, टाइपराइटर पे उंगलियों को तकलीफ देना मुराद नहीं है। इससे मुराद क्या है कि जहां यकीन है कि अब शादी हो सकती है और बात करीब हो है इस बात के कि हाँ हो जाएगी, तो वहां एक नजर देख लो। इसके बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात आपके सामने रखूंगी। और इस्लाम का नजरिया क्या है, बहुत ही दुखती रग है, और जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात में कमी बेशी है, वहाँ ये मामला भी तवज्जो तलब है कि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक तरफ तो ये है कि जो चाहे कर लो, सिर्फ इस सोच पे कि और शादी के बाद अच्छे दिन गुजर जाएंगे। पहले माँ बाप रिश्ते ढूंढते थे, अब मैंने अपने कानों से माओ को कहते हुए सुना है कि हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि तुम देखभाल लो, अच्छा कोई मिलेगा तो हमें बताओ, हम कर देंगे। और एक माँ तो लाड में ये भी कह रही है कि अभी तक इसने कोई ढूंढा ही नहीं, उम्र इतनी हो गई। एक माँ ऐसी भी है जो इसको बच्चे की कमजोरी जानती है कि देखो कैसी सीधी है, अभी तक कोई लड़का इसको पसंद नहीं आया। तरजीहात बदल गई, मामलात बदल गए, लेकिन जैसा माहौल होता है फिर बात भी वैसे ही होती है। इस वक्त हम इतनी लंबी बात इस पे नहीं जाएंगे दूर, लेकिन सिर्फ इसके अंदर बैलेंस रवैया क्या है। एक तरफ तो इस हद तक आजादी दी गई और दूसरी तरफ एक और ज्यादती हुई, और वो क्या थी कि ना पूछो ना बताओ और रिश्ता कर दो, सिर्फ जज्बात की बुनियाद पे। नानी ने कहा था यहाँ रिश्ता करना है तो इधर ही होगा, ये दादी की आखिरी ख्वाहिश थी, ये मरते हुए चचा इसका हाथ पकड़ा गए, ये मामू का ख्याल था कि बस मैंने ही इधर करनी है, जज्बाती मार मारते हैं। और नतीजा क्या होता है कि रजामंदी या नीम रजामंदी के रिश्ते करते हैं, किसी को भेंट चढ़ा देते हैं जज्बात की। कोई खुदा खौफी रखता है और अपने नफा नुकसान को सामने रखे तो राजी भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे रिश्ते निभ भी जाते हैं। लेकिन जहां नफ्स गालिब हो, जहाँ पहले से आइडियलाइज किए हुए ताल्लुकात मौजूद हों, जहाँ आंखों में किसी और को बसाया हो, जहाँ अभी मिच्योरिटी ही ना आई हो, जहां अभी जिंदगी की हकीकतों की असली ना पता चली हो, फिर वहां ये रिश्ते नहीं निभते, और निभते भी हैं तो वो ना निभने से ज्यादा बदतर। टूटता है तो एक दफा चोट लगती है, साथ रहते हैं तो हर दिन चोट पड़ती है, हर दिन चोट के साथ रहते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ इस चीज से रोका है। इस्लाम क्या कहता है, पहले आपके सामने रिवायतें रखूंगी, फिर मुख्तसर बात के प्रोसेस क्या होना चाहिए किसी भी रिश्ते का। अबू दाऊद की एक रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास मौके पे अपने एक सहाबी को फरमाया कि जब किसी को पैगाम दो तो हो सके तो उस लड़की या औरत को देख लो उस चीज की तरफ जो तुम्हें निकाह की रغبत दिलाए, क्योंकि बाद में ये तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत का जरिया होगी। इसी मुगीरा बिन शोबा एक सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैंने किसी औरत को निकाह का पैगाम दिया, आपने फरमाया क्या तुमने उसको देखा है? कहा नहीं देखा तो नहीं है। कहा देख लो, ये बात में तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का जरिया बनेगी। ये मुस्नद अहमद और तिरमिजी की रिवायत है। अब अगर इन दोनों चीजों को हम सामने रखें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना अमल भी है जो आपके साथ हुआ, और वो क्या था, बुखारी की एक रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह से पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हो की तस्वीर सब्ज रेशम में लपेट कर मुझे दिखाई गई, यानी जिब्राइल ने आके दिखाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं जानते थे, अबू बकर सिद्दीक का घराना तो आपका पुराना घराना था, जान आते जाते भी थे, लेकिन ये किस्म का इशारा था इस चीज का कि अल्लाह तआला का इरादा है कि अब आपका यहाँ निकाह हो जाए। अब आप देखिए कि एक तरफ तो क्या है कि घर घर जाना और गाय और भैंस की तरह लड़की को देखना, साथ फौजों की फौजें ले जाना, गंदी नहीं दोस्तों को भी ले जाना, और घर आके फिर घंटों उसके अंदर, उसके चलने पे, उसकी आंख में, उसके कान में और उसकी बात के अंदाज में बातें निकाल के हंसना और खेल तमाशा दिखाना, ये दुरुस्त नहीं है। और सिर्फ चाय पीने के बहाने, चलो चाय अच्छी पीनी है, फलां को कह दो लड़की देखने आ रहे हैं, और वो लड़की वाले भी खुदा समझ लेते हैं उनको, सारे मोहल्ले का फर्नीचर जमा करना पड़े तो करो, लोगों से क्रॉकरी मांग के रखो तो रखो, सबसे मंगवा के चीजें कहो लड़की ने बनाई है, और ताकि ये कबूल कर ले आपको, ये बातें दुरुस्त नहीं है। हुक्म क्या है, जब किसी लड़की के लिए निकाह का पैगाम किसी को भी देना है, यानी अमूमन तो इस्लाम में माँ बाप ही ने, अल्लाह ताला ने माँ बाप को ये ऑनर दी है, ये लड़की और लड़के को इज्जत बख्शी है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप करें, क्योंकि तुम कोई गिरे पड़े नहीं हो, ये ऑनर थी जिसको आज हमने अरेंज मैरिज के सख्त लफ्ज में बांध के लोगों को फ्रेंड कर दिया, और लव मैरिज का लफ्ज ही लड़कियों के लिए एक होश गुम करने वाला लफ्ज बन गया। मुझे आज भी याद है कि कॉलेजों में जब लड़कियां और बैठ के बेकार वक्त जाया करती हैं दरख्तों के नीचे घंटों बैठ के, और सिर्फ रोल कॉल लगवा के बाहर आके वक्त जाया करके घरों में जाने वाली बच्चियां और लड़कियां हाथ देखा करती हैं, और वो लड़कियां इस तरह हाथ दिखाती हैं कि शायद यही किस्मत के फैसले करवाने वाली है, तो उन्हीं में से एक हाथ देखा करती थी और दूसरी जो थी वो देखती, तो में से किसी एक दोस्त के हाथ में वो कहा करती थी ये तुम्हारी जो लाइन है ना, ये लव मैरिज की है, तुम देखना कि तुम्हारी लव मैरिज होगी। यकीन करें कि बाकी लड़कियां उस लड़की के हाथ में उस लाइन को यूं देखा करती थी जैसे ये कोई इसके जन्नत का टिकट है, और बस नहीं चलता था, वो कहती थी हाय कभी तुम हमारी सारी लाइनें ले लो, हमें ये दे दो। हमने तो ऐसी जहन साजी की, हमारे जवान बच्चे और बच्चियां तो इन्हीं चीजों में आ गए, क्योंकि माहौल ही है घरों में, ये स्कूलों में, ये कॉलेजों में, ये यूनिवर्सिटीज में, ये पसंद की शादी को एक इतना आइडियलाइज कर दिया कि दूसरा समझ ही नहीं आता, बाद लोग कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं, बाद बच्चियों की मंगनियां होती हैं और वो बताते हुए शर्माती हैं कि हमारे माँ बाप ने की है। अब यहाँ वहां की तो बातें छोड़ दें, आम तौर पे हर तरफ बात तो एक ही है कि लोग ये महसूस करने लगते हैं कि जैसे शादी लव मैरिज ही होगी तो बात होगी, लेकिन एक ऑनर, एक इज्जत है जो इस्लाम एक लड़की या लड़के को किस्मत लोगों के साथ होता है कि उनके रिश्ते उनके माँ बाप करें, उनके रिश्ते उनके बड़े करें, क्योंकि उन्होंने जमाना देखा होता है, उनके जज्बात ठंडे पड़ चुके होते हैं, उनके मिजाज के अंदर एक तहम्मुल आ चुका होता है, बर्दाश्त होती है, लोगों के बात करने के अंदाज से वो समझ जाते हैं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। इसके बरक्स जब जवानी की उम्र होती है, कच्ची उम्र, चीज तो आप पसंद की ला नहीं सकते। मैं यहाँ रोक के आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि माँ बाप बस दफा बच्चों को ये आजादी भी देते हैं कि जो अपनी पसंद की लड़की ले आओ। माँ माए बड़े लाड से अपनी बेटों को कहती हैं, बस पसंद कर लो फिर मुझे बता दो। आप अपने उसी बेटे को जिसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है ना कि जाइए अपने लिए लड़की पसंद करके लाएं, आप उसको $10 दें और उन्हें बोले जाओ जरा HEB से टमाटर लेके आओ, देखिएगा वो कैसे लेके आता है। आधे गले होंगे, आधे सड़े होंगे, आधे रास्ते में गिर जाएंगे। आप उसको कहें जरा जाओ ताजा भिंडी लेके आओ, सब्जी नहीं खरीद सकता वो बच्चा, लड़की खरीद लेने के लिए आप उसको पसंद करके भेज रहे हैं। यानी ये मैं अब कोई बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट नहीं जा रही, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सोच देना चाहती हूँ कि क्या जहनी लेवल इतना हो गया। मैं तो माओ को इतनी ना समझी से देखती हूँ कि इस्लामिक चीजों पे खड़े होकर बच्चों को कहती हूँ बेटा कौन सी किताब लोगे, अब बच्चा तो कहेगा नहीं लेनी, वो जो कैंडीज पड़ी है मुझे वो ले दे, मुझे गेम चाहिए बुक नहीं चाहिए। फिर माँ कहती हाँ ये लेता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं सोचती ये बच्चा ज्यादा नादान है या माँ ज्यादा नादान है। तो ये फैसले अल्लाह ताला बड़ों के हाथों से करवाता है। करना क्या होता है, अगर ठीक है कहीं भी कोई बात है किसी को करना है, रिश्ते की बात चलती है, दोनों तरफ से बात हो गई, बाकी सारी बातें दुरुस्त लग रही है, हो गया ये वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब एक चीज है कि चलो हम लड़की को लड़का और लड़के को लड़की दिखा देते हैं, इसकी इजाजत है। ये कब होगा, जब अभी एंगेजमेंट का फैसला नहीं हुआ, जो ही आपने हाँ कर दी उसके बाद वो लड़की फिर नहीं देख सकते आप, और देखेगा कौन, सिर्फ लड़का देखेगा, लड़के का बाप नहीं देख सकता, उसका भाई ना, उसके दोस्त नहीं देख सकते। इस्लाम जो चीज दिखाता है वो आज हमें थोड़ी सी मध्यम सी दिखती है, क्योंकि जहां वैसे ही बाहर सब देख रहे हैं तो एक खास को कौन नहीं देखेगा। अब तो हालात क्या है कि पहले से देखा होता है, इस सूरत में भी क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल बात करें कि आज के माहौल में अगर कोई हर चीज पहले से एक्सपोज्ड है, देखिए जिस दौर में हम जी रहे हैं, हमने आग और पानी इकट्ठे किए हुए हैं बचपन के साथ, और उठने बैठने से अगर किसी लड़के को महसूस होता है ना कि ये लड़की मुझे इससे निकाह करना है, सीधा सा तरीका है अपने घर वालों को भेजे कि जाए उस लड़की से बात करें, उसके घर वाले और लड़की वाले बाप के पास आएंगे, बाप नहीं है तो भाई के पास या जो भी उसका, और रिश्ते का पैगाम दे दें। हाँ हो जाती है तो आपकी किस्मत, और नहीं हो जाती है तो फिर अपनी मोहब्बत को जिबा कर दे, शहीद कर दे। जान तो शहीद बाद में करनी है ना, अल्लाह के रास्ते में जान तो कटती है, ख्वाहिश काट दे कि नहीं ये मेरे नसीब में नहीं थी। इसके अलावा कोई चोर दरवाजा नहीं है इस्लाम में कि जहां पे कोई आपको इस चीज की इजाजत दे कि आप घंटों के हिसाब से बातें से करें। फिर एक और तकलीफ तो चीज ये आ जाती है कि जब मंगनी हो जाती है उसके बाद जैसे कि लाइसेंस मिल जाता है बातें करने का और देखने और सुनने का, और इन इसी तरह की बातों को, इससे पीछे हटना चाहिए। एक और चीज इसमें कहूंगी कि क्या शक्लो सूरत इतनी अहम है कि आप उसके ऊपर जिंदगी गुजार सके। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया था चार बातों की वजह से औरत से निकाह होता है, की वजह से, उसके हुस्न की वजह से, उसके नसब की वजह से, उसके दीन की वजह से, और आपने कहा तुम दीन वाली को इख्तियार करो। एक औरत खूबसूरत बहुत है, दीन नहीं है, क्या करेगी, कोई डेकोरेशन पीस तो नहीं है जिसको अपने घर में लाना है। इसमें बस माओ का भी दखल होता है, बचपन से छोटे बच्चों के जहनों में ये डाल देती है तुम्हारे लिए चांद सी बहू लाऊंगी, और बास तो जुल्म करती है परियां लाऊंगी, अल्लाह करमे ना अनफुसिकुम, तुम्हारे हम नफ्स बनाए, हम जोड़ बनाए, और हम कहते नहीं हम तो परियां और पता नहीं क्या ढूंढेंगे। शुरू से ऐसे मामला जब दिखा देते हैं तो बात गलत हो जाती है। आप सब अपनी जिंदगी से मुड़ के देखें जरा, 10, 15, 20, 25 साल, क्या आप इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि जिंदगी जज्बात पर नहीं गुजरती, सिर्फ जज्बात काफी नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए। आज वो लोग जिन्होंने ये नारा लगाया कि पहले से मोहब्बत के नाम पे हर गलत काम कर लो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी, आज भी वहां 50% से ज्यादा शादियां नाकाम होती हैं। अव्वल तो शादी की नौबत ही नहीं आती, लोग बगैर शादी के रहना पसंद करते हैं, शादी हो जाती है तो पाबंदियां लग जाती हैं। कितने कितने साल साथ रहते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब हम नहीं शादी कर सकते। आपने अल्लाह की तरतीब को बदलने की कोशिश की तो नतीजा क्या हुआ, आप देख लीजिए। मुझे किसी ने बताया कि एक लड़की है, वो मुसलमान होना चाहती है, उसको रग़बत हुई कि एक मुसलमान लड़के के साथ 5 साल से वो रह रही है उसकी फ्रेंड बन के, और जहर है कि कुछ दीन देखा होगा, और कह रही कि करीब था कि मैं मुसलमान हो जाऊं, किसने मुझे छोड़ दिया। अब आप बताइए कि मुझे कोई रास्ता देखा है, मैं कहाँ जाऊं। मैंने वो बात सुन रही थी तो मैंने सोच में पड़ गई, मैं सोच में पड़ गई और मेरे सामने वो आयत आ गई कि शर से खैर निकलती है ना। और उसने कहा मैं उसके साथ नमाज भी पढ़ती थी या रोजा भी रखती थी। मैंने सोचा देखिए जिना और बदकारी को हम इतना बुरा फेल नहीं समझते, और इसके बावजूद ये काम करने वाले भी नमाज रोजे के अहतमाम करते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि माता बलकुम मिन निसा पसंदीद की हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा नहीं। इसी तरह माँ बाप के लिए भी एक बात है, और वो कहे कि अगर शुरू से इतनी आजादी दी हुई है तो अगर कोई बच्ची कह देती है कि मुझे वहां निकाह करना है या बाप का, तो देख लीजिए अगर जोड़ बनता है तो कर दे, फिर अना का मसला ना बनाए, फिर उस वक्त गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होने चाहिए। इस वक्त कहाँ थी जब ये बात बनी, कब, जब ये बात शुरू हुई। फिर इस्लाम ने इस पे कफ की बात की, इंशाल्लाह पहले रुकू में हम बात करेंगे, आगे शरायत पूरी तरतीब से आ रही है, 5वें पारे का पहला रुकू, तो इंशाल्लाह उसमें हम इसको देखेंगे। लेकिन दुरुस्त तरीका यही है जो आपको बता दिया, इसके बाद फिर जिसको जो सूट करता है उतना ही कर ले। पहले माँ बाप लड़की को देख ले, सब मामले की जांच परख कर ले, सब कुछ दुरुस्त लगे तो फिर लड़के को दिखा दें, अगर पसंद कर ले तो प्रपोज कर दें, और बेहतर है कि लड़की को बाहर देखा जाए, घर में जाके देखना और ठुकरा देना ये कितनों के दिल तोड़ता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कुंवारी का निकाह ना करो यहाँ तक कि उससे इजाजत ले लो। नहीं, किसी शोहर दीदा, अय्यम कहते हैं जो शोहर गुजार चुकी हो यानी तलाक हो गई या डिवोर्स्ड है, तो उसकी इजाजत ले लो, और किसी कुंवारी का निकाह ना करो या जब तक कि उससे इजाजत ले लो। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी कैसे होगी उसकी इजाजत, यानी वो तो बोलती नहीं। तो आपने फरमाया कि अगर वो खामोश रहे तो ये उसकी इजाजत है। इसी तरह जो मैंने रिवायत आपको हजरत आयशा को दिखाने की, ये सही बुखारी की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहा करते थे राई तो की फिल मनामी, मैंने तुझे देखा था ख्वाब में, कैसे ये जीउल मलक फरिश्ता आया, फिर उसने तेरी तस्वीर को रेशम में लिपटा हुआ मुझे दिखाया, मुझे कहा गया कि ये आपकी बीवी है, तो मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़े को हटाया और वो तुम थी, फइजा हिया अंती, फिर मैंने कहा फकुल तो इन यकुहा समिन दिल्लाही, कि अगर ये ख्वाब या ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह ताला इसको कर देगा। अच्छा, यहाँ एक और बहुत ही ज्यादा मैंने अजीब बात देखी, मेरे साथ किसी ने शेयर की कि रिश्ता हो रहा है, होने दे, बहरहाल करते करते बात हुई, एक दिन कुछ वीक के बाद मिली तो मैंने कहा क्या वो रिश्ता हो गया, कहने की नहीं तौबा करें हमने तो इनकार कर दिया, देख क्या हुआ, और बड़ी एग्रेसिव थी, शुक्र है हमें पता चल गया वक्त से पहले, हम तो उनको बड़ा दीनदार समझ रहे थे, तो वो तो उनकी सारी दीनदारी खुल गई। मैंने कहा हुआ क्या, कहने लगी वो लड़का कहने लगा मैं तब तक था नहीं करूंगा जब तक मैं इनकी लड़की को नहीं देखूंगा, तो तौबा, ये कोई बात है, देखो कितनी बुरी बात उसने की, हम तो उसके दीन पे जा रहे थे तो पता चला और रिश्ता तोड़ दिया, हालांकि वो वाकई दीनदार था, उसको पता था कि मेरा हक है कि मैं देख सकता हूँ, इस वजह से भी गलत बात हुई ना। तो ये कोई मुतालबा गलत नहीं, सिर्फ बात ये है कि क्या हदूद और क्या कयूद है, फिर उसमें भी देखा जाएगा तो तन्हाई नहीं होगी, अगर लड़का और लड़की बैठते हैं बातचीत करते हैं तो उस वक्त दूसरे भी घर वाले साथ हो सकते हैं, اب یہ جو خواب میں دکھانا تھا یہ ایک اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں، کہ کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ آپ ہمارے گھر نہ آتے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق آپ کے پرانے دوستوں میں سے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کی باتوں کو یعنی ان کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اشارہ تھا اور دکھا دیا ہے. پھر اسی طرح ایک دو اور باتیں ہیں اس میں کہ اگر پسندیدگی ہے اور بغیر عورت یا لڑکی کی پسند کے نکاح کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حنسہ بنت حزام تھی تو ان کا نکاح ان کے باپ نے کر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میرے باپ نے نکاح میری مرضی کے خلاف کر دیا. تو آپ نے کہا کہ تم خوش نہیں ہو، نہیں رکھنا چاہتی؟ اس نے کہا مجھے پسند نہیں، تو آپ نے اس کا نکاح پھر باطل کر دیا. لیکن اسی طرح کا ایک واقعہ اور آیا کہ جب نکاح کر دیا گیا تھا اور اس لڑکی نے جب آ کے کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میرا نکاح ہو گیا تو پھر ایسا ہوئے، تو آپ نے پوچھا اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہا نہیں میں اس میں ٹھیک ہوں، لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی کا حق ہے. تو آپ نے کہا کہ تم چاہو تو اس کو رکھو، چاہو تو قائم کرو. تو اس پہ آپ اس نے کہا نہیں میں اسی میں ٹھیک ہوں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر زبردستی نکاح کر بھی دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسا انسوٹیبل ہے، بعض دفعہ باپ بے دین ہوتے ہیں یا کسی اور دین پہ ہوتے ہیں، لڑکی دین والی ہے یا اسلام پہ آ گئی، تو پھر وہ اپنے نکاح کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کو رکھا جائے یا روکا جائے. اور اس کا حکم پھر آگے جا کے انشاءاللہ ہم ولی کے بعد فرق بھی دونوں کا بتاؤں گی آپ کو، کہ ماں باپ بغیر پسند کے کر دیں تو کیا حکم ہے، اور اگر لڑکیاں خود جا کے کر لیتی ہیں کورٹ میرج تو اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ صرف ابھی اتنی بات پہ رکھیے اور آگے چلیے. فن کے ہو ما تاب لکم من النساء، پھر نکاح کر لو ان عورتوں میں سے جو پسند کرو، یعنی پسندیدگی کی ایک ہلکی سی شرط ہے، اور اس کے بعد پھر تم کر سکتے ہو. کتنی؟ مسنا و ثلاث و ربع، تین دو تین یا چار سے. اب یہ لفظ جو ہے یہ پولی گینی کی بات کرتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں اسلام ہے، اور بعض لوگ اسی مسئلے کو سامنے لا کے عورتوں کو اسلام کے خلاف کر دیتے ہیں. تو اس پہ اسلام کا کیا حکم ہے اور وہ ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ کیا اسلام نے یہ راستہ کھولا، اور کیا چار شادیاں فرض ہیں، اور کیا اس کے بعد یعنی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں؟